العليم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين، أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم، استعيذ بالله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müslümanlar, kıymetli müminler, temiz insanlar, abdest alarak Allah'ın huzuruna gelmiş olan mümin kardeşler, Allah-u Teala kulluğumuzu kabul eylesin. Kamil imana sahip olmayı cümlemize müyesser eylesin. Rızasını ve rahmetini bizden, milletimizden, ehli imandan Rabbim esirgemesin. Kardeşler, geçen derslerimizde, derslerimizin başlangıcında ifade etmeye çalıştığımız gibi, yine bütün dünyada İslam ve Müslümanlar gündemin birinci maddesini işgal ediyorlar. Ama olumlu ama olumsuz. Değil mi ki dünyanın gündemindeyiz? Şöyle gündemindeyiz, doğuda batıda, güneyde kuzeyde, dikkatle bakarsanız, haberleri inceler takip ederseniz, şu anda yeryüzünde Müslümanlar ciddi kan kaybediyorlar. Kan kaybetmek diye bir şey var. Kan kaybediyorlar. Yeryüzünde akan kanların hemen tamamı, dikkat ediyor musunuz? Akan kanların hemen tamamı Müslümanların. Öyle mi değil? Müslümanların kan akıyor. Evleri, yurtları, yuvaları yıkılan, bombalanan, parçalanan, yine dünyada kimler siz söyleyin, yine Müslümanlar. Cezayir öyle, Bosna öyle, Kosova öyle, Filistin öyle, her taraf öyle, görüyorsunuz. Yeryüzünde Müslümanlar ciddi bir kıskacın altında, kıskaç, çemberin altında. Bütün bunlar, bu olaylar, bu hadiseler, dünya Müslümanlarının çok büyük imtihandan, çok büyük bir imtihandan geçtiklerini gösteriyor. Vallahi imtihandan geçiyoruz. Dünya Müslümanları çok ciddi bir imtihandan geçiyor. Bu imtihanı kazanmaya Allah bizi muvaffak eylesin. Türkiye'de de Müslümanlar çok sıkıntıda, çok zorda, çok çember altında, çok baskı altında. Hepiniz, herkes, 5 yaşındaki çocuğa sor, görüyor, televizyon haberlerinden izliyor, bakıyor, bakıyor, bakıyor. Yine ezilen Müslüman, vurulan Müslüman, başı açılan, okula sokulmayan, mülkiyeti tartışılan hep Müslüman. Allah-u Teala bu darlıktan, bu horluktan, bu zorluktan çıkmaya bizi muvaffak eylesin. Orada bırakıyorum bu konuyu. Günümüz bilhassa şu günlerde, bildiğiniz gibi, dünyanın dört bir tarafından akın akın insanlar, adaylarımız Nereye doğru gidiyorlar siz söyleyin. Beytullah'a doğru. Beytullah'a doğru gidiyorlar. Bu konuda yine söylenerek şeyler var, bahisler var, mevzular var. Geçen ders temas etmiştim. Bir de onlar Mekke'de, Arafat'ta, Meş'aril Haram'da, Müzdelife'de, Mina'da, Mescid-i Haram'da dolanan, dolaşan müminler ile orada bulunmayan dünya Müslümanları arasında bir bağlantı var. Bağlantı veya irtibat. Arapça irtibat, Türkçe bağlantı. Bu konu üzerinde biraz bugün durayım diye düşündüm. Zamanımızın yettiği kadar. Oradaki hacılarımızla, oradaki ihramlı mümin kardeşlerimizle, oraya giden insanlarla, oraya gidemeyen, kendi ülkesinde, bölgesinde, beldesinde kalan insanlar arasındaki bağlantıyı iyi bilmemiz lazım. İyi bilmemiz lazım. Önümüzde bir bayram var. Adına Kurban Bayramı diyoruz. Kurban Bayramı derken bu kurban kelimesini çok iyi bilmek lazım. Kurban Arapça bir kelime, Türkçe'ye oturmuş, yerleşmiş, kültürümüze, medeniyetimize, hayatımıza, evimize, köyümüze yerleşmiş bir kelime. Kurban, kurban, kurban. Kurban. Hacılarımız orada kurban kesecekler. Hacı temettü yapanlar, hacı kıran yapanlar orada kurban, vacip olarak kurban kesecekler. Onların kestikleri kurbanlar hacca mahsus. Hareme mahsus. Oraya mahsus. Orayla alakalı. Biz de inşallah burada keseceğiz. Demek ki hacılarla hacca gitmeyenler arasında birinci bağlantı neymiş siz söyleyin. Kurban. Kurban. Hacılarımız orada biliyorsunuz Mina'da şeytanı taşlıyorlar. Şeytan taşlanıyor. Arkasından kurban kesiliyor. Kurban kesildikten sonra ihramdan çıkılıyor. Mekke'ye geliniyor. Kabe etrafında farz olan tavaf yapılıyor. Hacı ne oluyor siz söyleyin. Bitiyor. Hacı olunuyor. Kurbanın çok önemi var. Biz de burada kurban inşallah keseceğiz. Bu fiili bir bağlantı. Eylem halinde, bir fiil halinde bağlantı. Bir de söylem dediğimiz, yani söz ile bir bağlantı var. Oradaki hacı kardeşlerimizle oraya gidemeyen diğer dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman kardeşlerimizin bir de söz ile bağlantıları var. O ne olabilir bir kardeşimiz söylesin. Arefe günü sabah namazından başlıyor, dördüncü gün ikindi namazına kadar. Teşrik tekbirleri. Bütün dünya Müslümanları. Söylem birliği, söz birliği, ifade birliği, mesaj birliği veriliyor. Demek dünya Müslümanları başıboş bırakılmamış. Başıboş bırakılmamış. Bunları çok ciddi şekilde tahlil etmek lazım. Dünyanın neresinde namaz kılmak isteyen bir Müslüman olursa, o namaz kılmaya hazırlanan Müslümandan Allahu Teala bir şey istiyor. Namaza başlamadan, seccadeyi sermeden evvel Rabbimizin namaz kılandan istediği şey nedir söyleyin. Kıble, kıble. İşte bak burada kıble. İstiyor, Rabbimiz bunu istiyor. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Ey dünyanın neresinde namaz kılmaya kalkan olursa Müslüman, nereden kalkarsa kalksın, فَوَلِّ وَجْهَكَ yüzünü çevir, شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'ın olduğu tarafa. Allah istiyor, ne yapalım? Canım ben ne tarafa durarsam durarım. Ben kıldım, oldu, ben durdum. Olmaz. ibadet Allah'a, Allah için yapılır. Allah için yapılan ibadetin sınırlarını Allah ve Resulü belirler. Sen kendi kafandan yapamazsın. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram, büyük dünyadaki bütün mescitlerin anası, esası. Mescid-i Haram'ın ortasında ne var? Bir kardeşimiz söylesin. Ne var Mescid-i Haram'ın ortasında? Beytullah, Beytullah. Dört duvardan ibaret, Kabe. Arapçası Kabe. Bir diğer adı Beytullah. Bir diğer adı Beytül Atik. Kabe-i Muazzama, Kabe-i Mükerreme. Arapça Kabe demek, küp demek, küp. Dört tarafı birbirine eşit, küp tabir ediliyor, dört duvar. Ortasında o var. Bunun önemi ne? Geçen ders arz etmiştim. İnne evvele beytin, yeryüzünde Allah'a ibadet için ortaya konmuş, temeli atılmış, duvarı örülmüş tek bina. Evvele beytin, ilk ev. Özelliği buradan geliyor. Onun için Beytül Atif çok eski, çok temelli, çok kıdemli bir ev. Hazreti Adem'den itibaren var. Ama daha ziyade Hazreti İbrahim ile oğlu İsmail aleyhisselam, bu iki Allah'ın Resulü'nün ismi etrafında yoğunlaşıyor. Kur'an'da bizzat adı geçiyor. Fihi, o Kabe'de, Mescid-i Haram'da vardır. Ayatün ayetler, beyinatün açık açık ayetler. Makamı İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın makamı vardır. Şimdi Mescid-i Haram'a giden Müslümanlar, Beytullah'a giden Müslümanlar, aynı zamanda makamı İbrahim'e de gidiyorlar mı, gitmiyorlar mı? Bakın nereye gidiyorlar? İbrahim'e gidiyorsun. Makam-ı İbrahim'de iki rekat namaz kılıyorsun. Oradan çıkıyor zemzem içiyorsun. Oradan çıkıyor Safa Tepesi'ne gidiyorsun. Safa Tepesi'nden Merve'ye gidiyorsun. Yedi kere gidip geliyorsun. Tıraş oluyorsun. İhramdan çıkıyorsun. Temizleniyorsun. Nedir bunlar? Nedir bunlar? Makam-ı İbrahim. Aman ya Rabbi. İbrahim kim? Günde beş vakit namaz kılan her Müslüman, kıldığı namazların son rekatında selam vermek için tahiyyata oturduğumuz, adına fıkıh kitaplarında Kade-i Ahire, son oturuş dediğimiz, tahiyyattan sonra okuduğumuz salavat-ı şerifelerde ismi açıkça geçen Efendimiz'den sonra, Allah'ın Resulü, son Resulü Muhammed Mustafa'dan sonra ismi geçen peygamber kimdir? İbrahim Aleyhisselam. Kema salleyke ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. Bak iki defa geçiyor. Kema barekte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. Dört defa geçiyor. Dört defa. Düşünebiliyor musunuz? Günde 40 rekat namaz kılan, vitir namazıyla beraber günde 40 rekat namaz kılan bir Müslüman kaç defa İbrahim kelimesini tekrar ediyor da hiç farkında değil. Babanızın adını bile bu kadar tekrar etmesiniz bir günde. En çok sevdiğiniz adamın bile bu kadar ismi geçmez günlük hayatınızda. Ama İbrahim geçiyor. Şimdi de soruyorum, bir gün merak edip de Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın adına bir sure var. Bu sureyi baştan sona kadar tefsirini okuyan var mı yok mu? İbrahim suresini okuyan parmak kaldırsın. Bak hiçbiriniz okumamışsınız. Bir kişi okumuş, Allah razı olsun. Sureti İbrahim, ya bir gün Kur'an-ı Kerim'i elinize alın da Allah aşkına hacılar. Biraz hacca gidenlere söylüyorum. Ayıptır ya. İbrahim Aleyhisselam'ın adına Kur'an'da bir sure var. Açın okuyun bu sureyi, tefsirini okuyun. Niye bu kadar Kur'an'dan uzakız? Niye Kur'an'ın manasından, mesajından bu kadar uzaktasınız? Şimdi söylüyorum, şu dersi dinleyen Müslümanlara vebal bırakıyorum. İbrahim suresini Kur'an'ın tefsiriyle beraber okumayanlardan davacıyım. Hadi bakayım, okuyacaksınız. Okumayı bilmiyorsanız birisine okutup dinleyeceksiniz. İbrahim suresi. Kur'an'da bir sure ya. Günde şu kadar ismini zikrediyorsunuz. Adam merak etmez mi? Nedir bu İbrahim? Kimdir bu İbrahim? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece işte Urfa'da Balıklı Göl, Halilurrahman makamı, Nemrut ateşi, bunlarla sure okuyacaksın. En kaynak, en sağlam kaynak Kur'an'dır. Hacılarımız orada defalarca namaz kılmışlardır. Umre'ye gidenler, hacca gidenler, makam İbrahim, ya peki İbrahim kim kardeşim? Tamam makamını gördün. Özelliği ne İbrahim'in? Hususiyeti ne? Mahiyeti ne? Şahsiyeti ne? Neden önemlidir İbrahim? Bütün bunları merak etmek zorundayız. Düşünün ki oğlu İsmail'i kurban etmek için Arş-ı Ala'dan ayet geliyor. Ey İbrahim, oğlun İsmail'i kurban et. Yatır kellesini, kafasını boğazından kes, kurban et diyor. Hiçbir peygambere böyle bir emir gelmemiş. O da tereddütsüz, hiçbir tereddüt göstermeden oğlunu vallahi bıçak altına alıyor. Oğlu İsmail de santim tereddüt etmiyor. Madem ki Allah senden beni kurban etmeni istiyor, ben Allah'a kurbanım, yatır gözümü de bağlama, açıkça beni kurban et diyor ey babam. İbrahim deyip geçmeyin. İşte kurban oradan patlıyor. Kurban oradan ortaya çıkıyor. Allah nasip ederse işte bugün ayın 20'si, kaç gün var bayrama? 11 gün burada var. 6 günde öbür gün Nisan'dan ne oluyor? 17 günlük bir zamanımız var. Kurban mevsimi yaklaşıyor. Şu noktaları kısa kısa hazırladıktan sonra kurban üzerinde durayım. Cemaatimizden çokları bu konuda vallahi hata ediyor, yanlışlık yapıyor, boşluk bırakıyor. Arz edeyim. Bu konuyu bugün burada arz etmeye çalışayım. Kurban. Değerli kardeşler, mümin kardeşler, kurban deyip geçmeyiniz. Kurban ibadeti, evvela bir ibadet zaten. Kurban kelimesi kişiyi Allah'a yaklaştıran şey demek. Kurban, kurba, karib, akraba, hepsi aynı kökten gelen kelimeler. Yakınlık demek, Allah'a yaklaştıran demek. Kurban. Kestiğiniz kurbanlar... Ne yaparsanız yapın, eğer hakkını eda etmişseniz, o kesilen kurbana hürmet etmişseniz, et kemiğini, bağırsağını, ötesini, berisini sağa sola atmamışsanız, kedilere, köpeklere yem yapmamışsanız, aynen bir insan gibi, bir şehit gibi o kurbanın bağırsağını, efendim işkembesini, her neyse içinden dışından çıkan parçaları, kemikleri, yedikten sonraki kemiklerini dahi açtığınız bir çukura gömmüş, temiz, hürmetli, saygılı davranmışsanız, o kurban mahşer günü aynen canlanıp derisi, kurbanın derisi çok önemli. O deri, o kestiğiniz kurbanın zarfı olacak, zarf. Nasıl mektubu zarfın içine koyuyorsunuz? O kesilen kurban mahşer günü dirilecek, mahşere getirilecek, aynı deriyle, aynı kemikler, aynı boynuzlar, aynı neyse özelliğiyle çıkıp, ya Rabbi beni şu insanlar senin için kesti, ben bunların Müslüman olduğuna şahidim ve şahitlik yapacağım. Kurban, kelimeden bu mana çıkıyor. Yakınlık, Allah'a yakınlığın bir aletidir. Ne diyorsun sen? Onun için benim kanaatime göre açıktan bir mektup gelmediği gibi, ona mutlaka bir zarfın içine koyduğunuz gibi, zarfın üstünde adres olduğu gibi, çok önemli olduğu gibi, kurbanın da bütün özelliği, zarfı, güzelliği, muhafazası nedir siz söyleyin, kurbanın derisidir. Ona dikkat etmeniz lazım. Kurban derisine kurbanın bütün organlarından daha fazla önem vermek lazım. Farkındaysanız bu işi kurcalayanlar kurbanın en çok nesiyle kavga ediyorlar, siz söyleyin. Demek ki çok mühim de onun için kavga ediyorlar. Niye kemiğiyle uğraşmıyorlar? Yani İslam'a karşı olanlar vallahi İslam'ı bizden iyi biliyor. Bak yeminle söylüyorum. Bizden çok iyi biliyor. Efendiler, kurban kesilen hayvanlara bakılacak olursa dini İslam'ın bütün dünya insanlarına hitap ettiğinin delilidir. Bütün dünyaya hitap etmiş olmasına ne diyorlar? Cihan şumul. Yeni bir kelimeyle ne diyorlar? Evrensel. Bütün dünya. Evrensel dedi mi bütün dünya, bütün cihan. Din-i İslam'da kurban edilen hayvanlara bakılırsa İslam sadece Araplara veya Arabistan'a değil bütün dünya insanlarına hitap ettiğini kurban konusu izah ediyor, ispat ediyor. Açıklayayım. Değerli kardeşler, din-i İslam sadece Araplara hitap etseydi, sadece Arapları alakadar etseydi, kesilecek kurban hangi hayvandan olacaktı siz söyleyin. Deve, sadece deve. Sadece deveden kurban olacaktı, başka hayvandan olmayacaktı. Evet öyledir. Ama görülüyor ki öyle değil. Deveden kurban olduğu gibi sığırın her çeşidinden kurban olur. Öyle mi değil mi? Keçiden, keçi dediğimiz dişisiyle erkeğiyle, koyun dediğimiz dişisiyle erkeğiyle, sığır dediğimiz dişisiyle erkeğiyle, deve dediğimiz bu hayvanlar sadece Alp çölünde, o çöl aleminde, o çöl ülkesinde sadece deve bulunur. Deve bulunur. Eğer İslam, eğer kurban sadece Arapları ilgilendirseydi devede kalacaktı bu iş. Bakın deveyi aşmış, koyunlar, keçiler, sığırlar bütün dünyaya yayılmış. Gördün mü İslam'ın evrenselliğini? Hala şimdi yaşı 90'ı geçmiş, beyni sulanmış kafir bir tarihçi. Efendim diyor, Kur'an diyor Araplara gelmiş, bize alakadar etmez diyor. Ya Rabbi, insandan basiret alındı mı öküzden daha kötü oluyor. Basiret. Geçeyim, zamanımız azalıyor. Bu hayvanlardan kurban edilecek. Allah ve Resulü belirlemiş. Efendim şimdi kurban edilecek hayvanların arasına biz de toplanıp karar vererek bir başka hayvanı katabilir miyiz, katamaz mıyız, ne dersiniz? Kıyamete kadar katamazsınız. Çünkü dinin iki tane kaynağı var. Kur'an, öbürü sünnet. Bunlar belirlemiştir. Mesele bitmiştir. Ama cahil insanlara bakarsanız, kurban edilecek varsanız, kurban edilecek hayvanların arasına bir hayvan daha katmış. Bir tane daha var. O da Eyüp Sultan Camii Şerifine gidin. Eyüp Sultan aleyhi rahmetü vel hufam. Eba Eyyub el Ensari radıyallahu anhul bari efendimizin türbesinin bulunduğu Eyüp Sultan'ı biliyorsunuz. Gidin o türbenin arkasında Haliç tarafındaki boşluğa gidin cuma günü, bakın yüzlerce tavuk ile horoz kurban için kesilmeye gelmiş. Çıplak bayanlar, yarı çıplak bayanlar, artistler, aktörler, ne oluyor? Kurban kesmeye, hani kurbanınız tavuğu göz, lan tavuktan kurban olur mu hayvan? Hadiseye bak. Gidin görün, yani cuma günü sizi ibret alasınız diye Eyüp Sultan'a gönderiyor. Canım olmaz, ya nasıl olmaz diyor, kurbandan maksat kan akıtmak değil mi? Kan akıttık oldu. Ulan bir tek git o zaman bir kurbağa kes. Böcek kes, yani her şeyde kan var. Ama Allah ve Resulü'nün belirlediği olursa kurban olur. Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanacak ibadetleriniz. Kafamızdan kaynaklanamaz. Havamızdan kaynaklanamaz. Bütün bunların bilinmesi lazım, baştan konuşulması lazım. Değerli kardeşler, bu konuda çok eksiklerim yok, kurban konusunda. Şimdi kısaca arz ediyorum, Hanefi mezhebine göre kurban kesmek, bir kimsenin kurban kesmekle mükellef olması için şu şartlar olacak. Herkes kurban kesemez. Herkesin kestiği de kurban olmaz, kurban bayramı için diyorum. Çünkü kurban bayramının kurbanı hususidir. Kurban bayramının birinci gün kesilir, devam edin. İkinci gün kesilir, üçüncü gün güneş batana kadar kesilir, ondan sonra kesilen kurban olmaz. Bak günü belli, cinsi belli, şartları belli, özel bir şey bu. Canım ben kestim oldu, olmaz. Özel hayvan olacak, özel günlerde, özel bir kesim, özel şartlar olacak. Kurban kesmekle mükellef olmanız için diyorum, bir, insan, kurban kesecek insan Müslüman olacak. O hepsinin başı. Müslüman olmayan bir kimseden Allah kurban istiyor mu siz söyleyin. Müslüman'a böyle iman istiyor. İman olmadan kurban olmaz. Tamam. İki, akil olacak, yani deli olmayacak, akıl hastası olmayacak. İstediği kadar zengin birisi olsun, akıl hastasından Allah kurban istemiyor. Aklı yerinde, aklı başında olacak. İki, büluğa ermiş olacak. Ne demek büluğa ermiş? Erkekse erkeklik devresine girmiş, kadınsa hayız görerek kadınlığa girmiş olacak. Çocuktan Allah kurban istemiyor. Etti iki, üç mü oldu? Dördüncüsü, sadakayı fıtır verecek kadar zengin olacak. Veya o kurbanın birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün kurban alacak kadar ihtiyacından ayrı bir parası olacak. Ve çok zengin olması da gerekmez. Dört. Beşincisi, evinde, köyünde oturan mukim olacak. Seferi bir Müslüman olmayacak. Bak seferi. Seferi başka bir şey, mukim başka bir şeydir. Bunların bilinmesi lazım. Yani evindesin, köyündesin, yerleşik zeminindesin, ha öbür şartlar da var senin, tamam kurban keseceksin. Seferi bir Müslüman ne demek? 90 kilometreyi geçen bir mesafeye 15 günden az kalmak niyetiyle yola çıkan Müslümana ne deniyor siz söyleyin? Seferi deniyor. 90 kilometreyi aşarsın. Çünkü Efendimiz öyle hesaplamıştır. 3 günlük mesafe diyor, 3 günlük yol. Bir günde 6 saat gidiliyormuş, öbür saatler dinleniliyor, istirahat ediliyor, ibadet ediliyor, temizlik yapılıyor. Günde 6 saat hesaplanmış, yürüyüş. Bir insan yaya olarak bir saatte, bugüne kadar ölçülmüş bir saatte, bakayım bileniniz var mı, bir saatte kaç kilometre gider bir insan? 5 kilometre. 6 kere 5, 30. 30'u 3 ile çarpın, 3 gün demiş çünkü, ne yapar? 90. 90 kilometre yaşarsın. Bir de 15 günden az, yani 14 gün kalmaya en fazla niyet edeceksin. Böyle bir Müslüman yola çıktı mı, Allah o Müslümana rahmet ediyor, bereket veriyor, tenzilat yapıyor, 4 rekatlı farz namazları 2'ye indiriyor. 2 rekat kılması gerekirken 4 rekat kılarsa memnun olmam, razı olmam, cehenneme atarım diyor. 4'ü 2'ye indireceksin. 3 zaten inmez, 2 de zaten 2. Cuma namazından sorumlu tutmuyor. Cuma namazı farz olmaktan çıkıyor. Kılarsa cumayı kabul ediyor. Kılmasa niye kılmadın demiyor. Öyle kılarsın. Seferi deyip geçmeyin. Ramazandaysa oruç tutmakla mükellef tutmuyor. Tutarsa kabul ediyor. Tutmasa niye tutmadın demiyor. Sonra kaza edersin. Ayağına giydiği mest evinde köyünde 24 saatten yola çıkan adam ayağından mestini hiç çıkarmamak şartıyla 72 saate uzuyor müddeti, 3 gün 3 gece ayağını yıkamazsın. Seferi. Daha bir hayli mesele oraya girmeyeyim. konumuz o değil. Şimdi bazı kardeşlerimiz Erzincanlı, efendim Bayburtlu, Gümüşhaneli, Erzurumlu Kurban Bayramı geliyor diye memleketine gidiyor. Genelde hep öyle muhatap oluyoruz. Köyüne gidiyor ya şehirdeyse şehire gidiyor. Kim var orada? Anası var, babası var, amcası var, kardeşi var veya kendi evi var. Vaktiyle o evde oturuyordu. Hanımı oradaydı, kendisi oradaydı, çocukları oradaydı. Orası onun vatanı aslisiydi. Asıl vatanı orasıydı. Oradan ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla İstanbul'a göçtü. Geldi Dudullu'da, geldi Ihlamurku'ya yerleşti. Ailesi burada, işi burada, tezgahı burada, çocukları burada. Erzincan'daki o vatan, vatan olmaktan çıktı, asıl vatan burası oldu. Öyle mi değil mi? Burada yiyor, burada içiyor, burada yaşıyor, burada bulunuyor. Orada evinin olmasının bir anlamı kalmadı. Orada anasının, babasının bulunmasının hiçbir anlamı kalmadı. Orada tarlasının, evinin olmasının bir anlamı kalmadı. Asıl vatan burası oldu. Şimdi buradan oraya kurbana gittiği zaman, eğer 15 günden fazla kalacaksa zaten mukim olur. 15'ten az kalacaksa, babasının evi dahi olsa, kendisinin ta eskiden oturduğu evi dahi olsa, o adam seferidir, Allah ondan kurban istemiyor. Gördünüz mü? Keserse ne olur? Nafile olur, sadaka olur. Vacip kurban kesmenin sevabından mahrum kalır. Yani Allah emrettiği için kesmek başka, sadaka olarak kesmek başka. Allah'ın emretmesinden dolayı kurban kesen adam, sadaka kurbanken 100.000 kat ileride. O çok önemli. Hocam sefere gitmeyelim mi? Anam babam orada akıl. Git. Giderken esas oturduğun bu İstanbul'da bir Müslüman kardeşini vekil tayin et, senin adına burada kurban kesin, aynen vacip kurban olur. Orada da kesersen nafile olur, kes de ne olur ya. Bu seferi konusu çok önemli. 15 günden az kalacaksın ha. Fazla kaldın mı nereye gidersen git, bu kimsin zaten. Yazlığına gittin, Marmaris'e gittin mesela, Bodrum'a gittin. Her neyse orada evin var, dairen var, yerin var. 15 günden fazla kalacaksan zaten mukimsin, namazı kısaltamazsın. 15 günden az kalacaksa, efendim bura benim dairem, bura benim yazlığım, yok ailen orada olmadığı için seferisin. Kısaltacaksın. Efendim ben iki tane hanımım var, biri Erzincan'da, Çayırlı'da, birisi de İstanbul'da. Gittin orada hanımını, 365 gün hanımını da oturuyor, hah sefer olmaktan çıktın mukimsin. 3 gün kalsan bile mukimsin, niye? Avradın orada, hanımın orada. Yani evden maksat ailedir, aileden maksat hanımdır. Onun dışında benim çatılı, yağmur düşmüyor, her tarafı kapalı, sıcaklığı, evim ev bir şey ifade etmez. Evin içinde 365 gün hanımın oturuyor mu oturmuyor? Oturmuyor, hiç seferisin. Bunlar bütün kitaplarda var. Ama açık biz kitap okumuyoruz, ilmihali okumuyoruz, ilmihalle aramız açık. Okusak bunları kitaplarda, burada söylemeye gerek yok, 10 dakikalık meseledir yani. Bunu böylece ifade ettikten sonra kurban kesilecektir. Burada bazı kardeşlerimiz bir hata daha yapıyor. Efendim diyor bu sene kurbanı diyor kendim için kesiyorum. Geçen sene diyor hanımım için kestim. Böyle söyleyenler var mı yok mu ne dersiniz? Var konuşuyorlar. Şimdi soruyoruz diyoruz ki yavrum kardeşim efendi hacı efendi senin hanımın kurban kesmekle mükellef mi değil mi? Evvela nasıl mükellef olunduğunu bilmiyorum. Müslüman olacak, akıl olacak, buluğa ermiş olacak. Bir de kurban günlerinde kurban alıp kesecek kadar siz söyleyin, parası olacak. Senin hanımının o günlerde kurban alacak kadar parası var mı? Duraklıyor. Yok dese olmasın, boynunda bir sürü altın var. Kolunda bir sürü bilezik var. 50 tane koyun alacak, ziynet olan kadınlar var. Her şeyi kesmek zorundadır. Hepsine vaciptir. İlla dükkanı olması gerekmez, tezgahı olması gerekmez, illa efendim bir kaynağı, işte boynunda, kolunda, çekmecede ziyneti, altını var mı ve bir kurban alabiliyor mu? Kesecektir. Mükelleftir. 80 gramı geçti mi zekat da verecektir ziyneti olan kadın, Müslüman kadın. 80 gramı, diyelim ki bir kadında 100 gram altın var, altın, bilezik var, küpe var, kolye var. 100 gramı geçerse zekat olarak kaç gram vereceksiniz söyleyin. Yüzde kaç? 2,5. 40 gramda 1 gram, 80 gramda 2 gram, 100 gramda 2,5 gram zekat verir. Vermeden boynuna takamaz, haram işlemiş olur. Bunlar var kitaplarda. Ha hanımın kurban kesmekle mükellefse, kesecek kadar parası varsa keser. O kesmedi, sen onun yerine kestin. Ne senin için kurban olur, ne onun için kurban olur. Nafile olur. Sen borçlu kalırsın. Çünkü içinizden de Allah kurban istiyor. Ne enteresan şeyler görüyor musun Allah? Bu bizim cemaatimiz ne olacak? Ya Rabbi, ilmihal okumuyor. Fıkıh bilgisini merak etmiyor. Nasıl olacak, nasıl olmayacak? Dolayısıyla kardeşler, bu konuları çok iyi bilmek lazım. Bir de şöyle bir yanlışlık veya yanlış bir kanaat daha var. Ezan okumadan da söyleyeyim. Bazı bölgelerde, her yerde değil, mesela Erzincan taraflarında ben gittim geldim çok. Burada da çok dostlarımız var, konuşuyoruz, Sivaslı, Erzincanlı, efendim vesaire yerlerden. Bilhassa Erzincan taraflarında kadınlar kurban kesemez diye bir cahil, bir yanlış kanaat var. Kadınlar kurban kesemez mi? Kesemez diyor. Ya nerede yazıyor bunu? Ne Kur'an'da ne sünnette, hiçbir yerde yok. Eğer bir kadın Bismillah diyecek kadar ağzı dili çalışıyorsa, hayvanı usulüne göre kesebilecek bir kudreti, ruhsatı, başarısı, tecrübesi varsa, eline bıçağı alıp kesebiliyorsa, kadının kestiği nasıl yenmezmiş, nasıl kesemezmiş? Bunu hangi cahil söylüyor? Subhanallah. Kaldı ki İslam'da bu konu oldukça geniş tutulmuştur. Müslüman kadınların kestiği yenebileceği gibi ehli kitap dediğimiz Hristiyan'dan Hristiyan bir kadın, Yahudi bir kadın da Bismillah demeyi becerebiliyorsa o kadının da kestiği vallahi yenir. Müslüman olma şartı yoktur. Niye bu kadar geniş daireyi daraltmışız? Kaldı ki sade kadın değil, mesela bir adam içmiş şarabı, alkolü içmiş, sarhoş. Oradan gidiyor. Senin de bir hayvanın ölmek üzere, kesecek kimse yok. Bula bula sarhoşu buldun. Götürürsün sarhoşu, eline bıçağı alabiliyor, normal kesebiliyor, Bismillahi diyebiliyorsa bu sarhoşun kestiği yenir mi yenmez mi? Vallahi yenir, mal gibi yenir. Açın, ilmihallede var, kitaplarda var. Efendim bir adam deli, mecnun, dengesiz, akli dengesi yok, akıl özürlüsü. Ama eline bıçağı alabiliyor, Bismillahi de diyebiliyor, kesebiliyor. Kesi yenir mi yenmez mi? Yenir. Bir çocuk, buluğa ermemiş, daha çocuk, sabi. 15 yaşına gelmemiş, erginlik çağına girmemiş ama bıçak alabiliyor, kesebiliyor, Bismillahi diyebiliyorsa onun kestiği söyleyeyim, yenir. Bak mesele çok geniştir. Kadın keser yenir, gayrimüslim bir kadın, Hristiyan kadın keser yenir. Yenmez diyemezsiniz, hiçbir kitapta da buna bir delil bulamazsınız. Cenab-ı Hak bu konuyu geniş tutmuştur, rahat tutmuştur. O bakımdan kurban konusunda benim şunu tavsiye edeceğim kardeşlerime, siz değerli duyarlı kardeşlerime şunu tavsiye edeceğim. Kurban almadan önce şu ilmihal kitaplarındaki kurban bahsini okuyun. Adam gidiyor, bütün dişleri dökülmüş bir hayvanı kurban alıyor. Diş namına bir şey yok hayvanda. Gözünün biri kör, iki gözü kör, boynuzunun biri kırık. Kulağı yarılmış, iki kulağı kesilmiş. Bütün bunların mahzuru var, alakası var. Kurbanı çok iyi bilmek lazım. Gidiyor efendim, bir yaşında sığır alıyor, buzağı alıyor, dana. Bir yaşında dana kurban olmaz, sığırda en az kaç yaşında olacak? 2 yaşını geçmiş olacak. Yapmayın oğlum, Müslümanlar Allah aşkına yapmayın ya. Bir kurbanın hakkından gelmezsek, işte Sırplar Kosova'da Müslümanı kurban ediyorlar. Bizi de kurban ederler, bizi de kurban ederler. Bir kurbanın hakkından gelemezsek, bir kurban derisinin hakkından gelemezsek, ne olursa olsun dersek, anamızı ağlatırlar, anamızı ağlatırlar. Yapmayın Allah aşkına. Değerli kardeşler, kurbanı canlı olarak yahut parasını canlı olarak kurban, 100 bin tane canlı hayvan verseniz de o hayvanlar kesilmese kurban olur mu olmaz mı? Ses çıkmadı. Olmaz. Kesilirse kurban olur. Kesilmese koyun olur. Yani keseceksin veya kestireceksin veya vekilin kesecek veya sen keseceksin. Kestirilmeyen kurban, bir adam kurbanın keseceği veya kestireceği kurbanın kesilmesini değil de parasını verse, 1 milyar kurban parası verse, o parayla kurban alıp kesilmemişse o kurban yerine geçmez, sadaka yerine geçer. Kurban alakası yok. Kesilecek. Vekilse vekil kesecek. Sense sen keseceksin. Vekalet verirken kesilmeyi şart koşacaksın. Sen kurban kesilsin diye para verdin, gitti o talebeye elbise aldı. Sen borçlu kalırsın, kurban kesmemiş olursun. Kurbandan maksat irakayı dem, yani kan akıtmaktır. Kesilecek, eti dağılacak. Canlı olarak kalmayacak. Bu arada bir kardeşimiz köpek beslemeyi soruyor ki, bunun sorulacak bir soru değil, yani köpek beslemenin zaten evde, apartmanda, efendim, apartmanlarda, ya insan beslenemiyor, köpek beslenemiyor kardeşim. Apartmanda insan beslenemiyor, ya yer mi kalmış? O köpek nerede havlayacak? Nerede nemle yapacak? Ha sen çobansın, çoban köpeği, amenna, besle. Bahçen var, arazin var, ha bahçe köpeği, vallahi tamam, besle. Avcısın, ava gidiyorsun, köpek, besle. Onun dışında süs için, merakından dolayı evin içinde, apartmanda köpek besleyen adamın her gün 2 kırat namazı eksilir, hayatı ve ibadet eksilir. Olmaz. Köpek beslemenin yeri ayrılmış ise eve sokmayacaksın, evin içine köpek girmeyecek. Evine, kucağına, mutfağına, yatağına köpek almayacaksın. Bunun hayvanseverlikle bir alakası yok. Yok. Çünkü köpek biliyorsunuz çok özel bir hayvandır. Dünyada terleyemeyen, teri olmayan tek hayvan kimdir siz söyleyin? Terleyemeyen hayvan. Köpektir ya. Köpek terleyemez. Terleme diye bir olay yok. Kır dibinden hava alamaz. Onun için köpek devamlı nerede bir sivri, ayakta dik duran bir ağaç, bir sırık, bir direk bulursa dibine ne yapar? İdrar saçar. O terle atamadığı suyu idrarla her tarafa pisler. O eve sokulur mu ya? Evin içine sokulmayacaktır. Üstelik bu kadar insanın aç kaldığı, susuz kaldığı, zahmet içinde, meşakkat içinde kaldığı bir dünyada köpek beslemenin hiçbir akılla, ilimle alakası yok. Bakın insanlar zaruri olan gıda maddelerini bile bulup alamadığı bir dünyada insanlar acından kırılırken köpek beslemeyi sen bana anlatamazsın, hiçbir meşru sebebi gösteremezsin. Ezan okundu mu? Uzatmayayım. Kesiyorum, ezan okunmuştur. Bununla alakalı bir şey daha söyleyeyim. Şu anda Almanya'da Alman polisine kayıtlı, arkadaşlarımız resmi araştırma yapmışlar. Alman polisine kayıtlı 48 milyon köpek var. Bu köpeklere verilen mama parası, banyo, ilaç, süsleme, besleme masrafıyla Afrika kıtasındaki insanlar o köpeklere yatıran parayla bir sene rahat beslenebiliyor. Yazık değil mi ya? Bütün bunlar yeryüzünde insanların nasıl sapıttığını, insan hayatından daha önemli hayat olmadığı halde köpekleri en öne çıkarttıklarını gösteren sapıklıktır. Allah cümlemizi rızasından ve rahmetinden ayırmasın kardeşler. Ezan okundu. Haftaya nasip olursa bu kurban bahsini biraz daha işleyeyim diyorum. Hangi hayvanlar kesilir, hangisi kesilmez, daha genişleterek hangi hayvanların etleri yenir, hangilerinki yenilmez, çok mühim meseleler var. Haftaya bu konuyu inşallah kürsüye getirmek niyetiyle, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı mağfiret eyle. Hususen şimdi aklıma geldi, 11.30'da ameliyata giren çok değerli bir kardeşimiz ameliyata girdi ve daha onun gibi nice ümmeti Muhammed'den ameliyata girenlere başarıyla ameliyattan çıkmayı nasip eyle. Evinde, ailesinden, kızından, oğlundan inim inim inleyen, rahatsız olan kardeşlerimiz var. Birisi de şu anda gözüme bakıyor. Onu da ya Rabbi emniyete ve huzura kavuştur. Ve bir cümle ehli imanı, ehli İslam'ı kazalardan, belalardan emin eyle. Başımızdaki sıkıntıları def üref eyle. Ya Rabbi alemi İslam'a anlaşma, birleşme, uzlaşma, bütünleşmeyi nasip eyle. El açan kardeşlerimi rızala, rahmetine ve cennetine kabul eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.